Çoğul aşkın zencirin tahrik eyleyip, çoğul aşkın zencirin tahrik eyleyip, sen beni divane kıldın akıbet. Ey fakirullah, bu hakkı benden. Ey fakirullah, bu hakkı benden. Vasılı canane kıldın akıbet. Vasılı canane kıldın akıbet. Açıldı cennetin babı, nesini pür safa geldi. Açıldı cennetin babı, nesili pür safa geldi. Gülistan-ı cihana revrek uslu baha geldi. Deruni Mekke'den nuru nübüvvet parlayıp çıktı. Avanin nura gark oldu. İmamül Enbiya geldi. Selam, selam.